уюта. Я сворвлялся в сторону сердца дуби. Пътищата, в които и аз свървял съм с той до сърцето ми. Нежни били мои, не тръгвай пътищата, в които и аз бегал съм с той до сърцето ми. Пътищата, в които и аз вървял съм с той до сърцето ми. Нежни, мили мои, тръгвай пътищата, в които и аз била съм с той до сърцето ми. Woo!